پا میں ہوئی بٹتا رہبڑا اور کا صبح تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لے لے باغ طیبہ سمارا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ سہارا پھول پھولا نور کا مست بو ہے پڑھتی ہے کلمہ نور کا مست بو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا جو قدا دے کھولیے جاتا توڑا نور کا جو قدا دے سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا میں گدا تو تیرا بے ڈال صدقہ نور کا نور دل رونا تیرا بے ڈال صدقہ بارہویں کے چاچا کا مجرا سجدہ نور کا بارہویں جو سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تیری نسل نور تیرا سب گھرانا نور کا تو بیان نور تیرا سب گھرانا نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صدقہ لے لے